Sabun selo hidup beli penuh noda lo. Kopi manis selo pahit sajang hidup beli lo. Terang bulan selo jalan hidup beli gitu rasa yang beli seton dan ketemu ilo. Power bank si lo lo ngedrop sajan hidup beli lo. Dah gembira si lo lo sebab gati kena beli lo. Gigi hang kunyit de lo lo ubaden hatin beli ne ne pidan metatku. Ilong ningi dan madingan lineng luongna hilah macalak jani di hidup beline marabeling rasa yang bahagia. Hilah menerti nari melacur beline dumogi hilau sakan formalin si lo lo pang awet cinta kira ke ngedrap sajan hidup beli lo. Sudah gembira si lo lo sebab gati kena beli lo. Gigi hang kunyit dek lo lo ubaden hatin beli ne ne dan metatku. Ilong ngidang madingan hidup beli neng luongan. Ilong macalap jani di hidup beli neng marabeling rasa yang bahagia. Sekan tulos formalin si lo lo pang awet cinta kira ke hilang macalap jani di hidup beline marabeling rasa yang bahagia. Sekan tulos formalin si lo pang. lan awet cinta iraga.